Bolea, yeah. Mane, mane, bolea. Bole, bolea, yeah. Yang ini gak boleh. Jangan asal boleh. Gak semua boleh. Gak boleh. Masa sih gak boleh. Kenapa gak boleh. Udah boleh aja. Boleh dong ye, yeah, boleh. Dibilang gak boleh. Masih ngotot aja. Pokoknya gak boleh. Gak boleh. Yang tetap gak boleh. Sekarang